ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมาพูดคุยเปิดเผยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ด้วยการเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนำส่งมาทางไปรษณีย์อยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.comซึ่งแน่นอนสำหรับผู้ที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีความใคร่รู้ในธรรมแต่ก็ยังประกอบการงานอื่นๆอยู่บ้างนะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นพระสงฆ์ก็ตามเนี่ยบางทีความสงสัยความไม่เข้าใจในปัญหาเนื้อธรรมะในข้อศัพท์คำพูดหรือว่าวิธีการปฏิบัติต่างๆอาจจะมีบ้างซึ่งก็เป็นปกติของรายการธรรมะรับอรุณซึ่งเราจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสถามคำถามในโดยการส่งมาตามช่องทางที่กล่าวไปแล้วนั้นคำถามที่ถามมาเราก็จะนำมาพูดคุยตอบให้ฟังในวันพุธอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ได้รับคำถามของคุณจิรพันธ์คุณจิรพันธ์ได้ส่งมาทางเว็บไซต์ที่ puredhamma.com คำถามถึงเรื่องของซีดีที่เรากำลังแจกกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังแจกอยู่ท่านผู้ฟังซีดีของรายการธรรมารับรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาคือทุกๆปีแล้วเราก็จะทำซีดีแจกซึ่งซีดีนี้ก็เป็นการบันทึกเสียงของรายการในช่วงรอบปีที่ผ่านมาซึ่งซีดีที่เรากำลังแจกอยู่นี้ก็เป็นการบันทึกเสียงตั้งแต่วันออกพรรษาของปี55จนถึงมาถึงวันออกพรรษาของปี56แล้วก็มาแจกในปี57ซึ่งถ้าต้องการรับซีดีก็ให้นำซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A4 แต่ซองเปล่าซองกันกระแทกขนาด A4 ท่านผู้ฟังบางท่านใช้ขนาด A5 ซึ่งมันเล็กลงไปหน่อยเนี่ยจะทำให้การบรรจุพันเนี่ยอาจจะยากนิดนึงให้ใช้ขนาด A5 เพราะว่าซีดีนั้นมีจำนวน7แผ่นแล้วก็บรรจุอยู่ในกล่องมันจะทำให้ใส่ยากถ้าใช้ขนาดเล็กลงทีนี้เราให้ใช้ขนาด A4 เป็นซองกันกระแทกแต่ติดสแตมป์15 บาทส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกในซองกันกระแทกนี้ให้จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองในที่หน้าเว็บไซต์ puredhamma.com เนี่ยจะมีรายละเอียดอยู่แต่ท่านฟังที่ถามมาทางเว็บไซต์ก็ดูทางหน้าเว็บไซต์ได้ที่ puredhamma.com แล้วก็เมื่อได้รับแล้วก็จะส่งกลับไปให้โดยที่อยู่นั้นก็ให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนี่แหละจะจัดแจงให้คนวัดนี่ช่วยส่งกลับไปให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านประมาณสัก20ท่านนี่แหละที่ได้ส่งซองเปล่ามานั่นก็ได้จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้วในท่านผู้ฟังที่เพิ่งส่งมาช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไงลองตรวจสอบดูได้ฟังแล้วเนี่ยก็ได้ส่งกลับไปให้แล้วนะภายในสักอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะได้รับแต่ถ้าไม่ได้รับยังไงให้ติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็จะจัดส่งไปให้ธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีหมดท่านผู้ฟังไม่มีหมดเป็นความจริงที่ทรงอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานแม้แต่คนจะลืมไปอริยสัจ4ก็ยังคงเป็นอย่างนี้ต่อให้คนจำได้คนจำไม่ได้คนลืมไปแล้วคิดว่ามันเป็นอย่างอื่นแต่มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้นี่คือคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยของธรรมะแต่ที่ว่าเมื่อตั้งอยู่จะไม่มีความไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงเขาจะลืมไปแล้วเขาจะจำได้แล้วก็ยังจะมีอยู่แต่ก็จะมีบุคคลที่มีความสามารถมากมาค้นพบสิ่งนี้นำสิ่งนี้มาเปิดเผยคลี่ออกแจกแจงทำให้เข้าใจได้ง่ายทำให้เป็นของที่สงเคราะห์ได้ทำให้เป็นของที่เข้าใจได้ทันทีนะคนนั้นก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในบัดนี้ก็ชื่อว่าสมณโคดมได้นำธรรมะเหล่านี้มาเปิดเผยไว้หลายพันปีมาละตัวข้าพเจ้านั้นก็เรียนมาจากพระรูปนี้แหละเรียนมาแล้วพยายามทำความเข้าใจภาษาไทยเราก็เรียนมามีครูบาอาจารย์พระรุ่นพี่ท่านแปลมาให้เราทำความเข้าใจดีแล้วต้องการทำความเข้าใจให้มากขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นในศัพท์ในภาษาเนื้อความที่พระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้ดั้งเดิมแล้วก็จึงไปศึกษาเรื่องของภาษาบาลี ให้มันมากขึ้นให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่เพื่อที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบได้ประกาศเอาไว้นั่นเองและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็อย่างที่ว่าสามารถเขียนเข้ามาถามได้ในที่นี้คุณจิรพันธ์นอกจากถามเรื่องของซีดีนะซึ่งเราแจกให้อยู่ไม่มีหมดแต่ในข้อที่2ก็ยังถามถึงคนที่พยายามรักษาศีล5แต่มีความด่างพร้อยบ้างเนี่ยจะสามารถที่จะเจริญอานาปานสติได้หรือไม่อานาปานสติท่านผู้ฟังอานาปานสติมันแปลว่าอะไรในสติแปลว่าการระลึกได้อานาปานะคือลมหายใจแต่คนที่จะมาระลึกถึงลมหายใจได้เนี่ยมันต้องมีลมหายใจนะเพราะว่ามันพูดอยู่ในศัพท์ถูกไหมอานาปานั่นคือลมหายใจแล้วไอ้สติเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนแต่มันก็เกิดขึ้นที่จิตของเราเองสติแปลว่าการระลึกได้อย่างเราระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรานึกถึงหน้าแม่เรานึกถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วนึกถึงว่าพรุ่งนี้ต้องทําอะไรนึกถึงว่าคนนั้นเขาจะคิดกับเรายังไงแต่การนึกถึงคิดถึงตัวเนี้ยเป็นเรื่องของจิตทั้งสิ้นนะใช้จิตในการที่จะไปคิดถึงนึกถึงตัวนั้นเพราะการที่เราจะมานึกถึงระลึกถึงลมหายใจเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบอยู่2 อย่างคือมีจิตและมีลมหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตเรามีลมหายใจเราทำอานาปานสติได้ทันทีตอนไหนตอนนี้มีจิตไหมตอนนี้มีลมหายใจไหมเอ้าเขาทำได้สิก็ถูกต้องแล้วเอ้าตอนอยู่ห้องน้ำมีจิตไหมมีลมหายใจไหมเอ้าก็ทำได้ทันทีสิก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าอานาปานสตินั้นคือการระลึกถึงลมหายใจแต่ว่าคนที่จะระลึกถึงลมหายใจนี่ข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดถึงผลนะยังไม่ได้พูดถึงผลว่าระลึกถึงลมหายใจแล้วจะต้องได้สมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ละเรื่องร้ายรัดตรัสรู้ได้อะไรอย่างนั้นอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนั้นคือเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นจากอะไรเราต้องพูดถึงเหตุนะสิเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะผลได้ผลอย่างที่ว่านั้นก็อยู่ที่ว่าเหตุคุณทำอะไรเพราะฉะนั้นถามว่ากระบวนการวิธีเนี่ยมันมีอยู่เพื่อที่จะได้ให้ผลตามที่ต้องการกระบวนการวิธีนั้นก็คือการที่เรามาสังเกตลมหายใจนะซึ่งกระบวนการวิธีตรงนี้พระพุทธเจ้าได้พูดไว้ในอานาปานสติสูตรนะตั้งแต่อ้าวคุณไปสู่ป่าโคนไม้หรือเรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนั้นอันนี้คือขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเริ่มต้นไว้ให้มันก็เป็นวิธีการอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงโดยตัววิธีการเองแล้วเนี่ยเราสามารถเจริญอานาปานสติได้ทุกที่ได้ตลอดเวลาแต่จะถามว่าจะเริ่มแล้วเนี่ยมันจะได้ผลอะไรบ้างผลมันจะมากหรือน้อยผลมันจะเป็นยังไงแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ประเด็นที่คุณจิรบันถามมาในที่นี้ก็คือว่ารักษาศีล5ได้เนี่ยมีความด่างพร้อยบ้างคําตอบก็คือสามารถทําได้แน่แล้วจะได้ผลถึงอย่างไรนี่คือคําถามเมื่อเราถ้ายังมีศีลด่างพร้อยอยู่บ้างเราจะยังทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ไหมสมาธิเนี่ยก็ไม่ได้ติดอยู่กับรูปแบบเท่านั้นนะคือคุณอาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติก็อาจจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้คุณอาจจะเป็นผู้ที่นึกถึงศีลของตัวเองศีลานุสติก็ทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้เพราะพวกนี้เป็นเครื่องมือท่านเองเครื่องมือที่จะทําให้เกิดสมาธิและปัญญาเครื่องมือที่จะทําให้เกิดการเห็นตามที่เป็นจริงเครื่องมือในการที่จะไม่ให้จิตของเรานั้นไปอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นให้จิตของเรานั้นมาตั้งอยู่ในดินแดนที่เป็นกุศลธรรมเครื่องมือเหล่านั้นนะเราใช้ได้ทุกรูปแบบนั่นแหละมีหลายวิธี30-40วิธีนั่นน่ะที่พระเจ้าได้เคยแนะนำมาไว้ในอย่างการเห็นร่างกายโดยความเป็นของไม่น่ายินดีการเห็นอสุภะการพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพวกนี้เป็นเครื่องมือทั้งสิ้นนั้นถามว่าเครื่องมือพวกนี้คุณปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลยังไงน้ำผลในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาผลในธรรมวินัยนี้คือศีลสมาธิปัญญานั่นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการอะไรนะเป็นสามัญญผลผลของการปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้มันต้องมีเหตุในสมาธิคือจิตที่รวมเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยมันต้องมีเหตุของมันคืออะไรแต่คนที่จะมีจิตเป็นสมาธิรวมเป็นอารมณ์เดียวคุณต้องมีปีติมีปราโมทย์ในจิตใจมันต้องมีความยินดีในภายในมีความสุขที่เกิดจากในภายในคนจะมีปีติมีปราโมทย์ได้มีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจได้แต่เขาก็จะต้องมีใจที่ ไม่ร้อนใจเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจมีความสบายมีความเย็นใจเป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจแต่คนจะไม่ร้อนใจได้ก็ต้องมีศีลนั่นเพราะว่ามีศีลแล้วน่ะจะทําให้เกิดความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจเราก็จะมีปีติมีปราโมทย์มีปีติมีปราโมทย์ก็จะทําจิตให้รวมลงเป็นอารมณ์เดียวได้จิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวน่ะจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะละวางสามารถที่จะทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้คือกระบวนการถามว่ากระบวนการนี้ใช้วิธีอานาปานสติได้ไหมได้กระบวนการนี้ใช้วิธีพุทธานุสติได้ไหมได้กระบวนการนี้ใช้วิธีพิจารณาอสุภะได้ไหมโถทําไมมันจะไม่ได้มันได้เพราะว่ากระบวนการวิธีอะไรก็ตามวิธีการนะเครื่องมือนั่นแหละพูดง่ายๆหนึ่งเครื่องมือในการที่คุณจะทําจิตให้เป็นไปตามกระบวนการนี้ได้ทุกเครื่องมือนะซึ่งกระบวนการนี้ก็คือไล่ไปตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเพราะในคําถามของคุณจิรพันธ์ที่ถามว่ารักษาศีล5แต่มีด่างพร้อยบ้างเนี่ยจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้ไหมก็ได้ในระดับที่ศีลนั้นจะเป็นคือไม่ใช่ว่าเรามีศีลด่างนิดนึงตรงนั้นตรงนี้แล้วจะทําสมาธิไม่ได้เลยไม่ใช่นะก็จะได้ในระดับที่มันยังมีความด่างอยู่เพราะฉะนั้นสมาธิที่จะได้เนี่ยมันก็จะไม่ละเอียดประณีตไม่ได้ความลึกซึ้งแห่งจิตอาจจะได้อยู่บ้างวบๆแป๊บๆป๊อปๆแป๊บๆตรงนั้นตรงนี้นั่นก็จะมีเพราะอะไรเนื่องเพราะนี่แหละคืออนิสงส์ของศีลแต่อนิสงส์ของศีลข้อที่เราทําได้ข้อไหนที่เราทําได้ปฏิบัติได้อย่างดีเช่นว่าคนที่อยู่ในเมืองทํางานในบริษัททํางานในออฟฟิศอย่างเงี้ยไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติอยู่แล้วไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติไม่ได้ลักทรัพย์อยู่เป็นปกติแต่เป็นผู้ที่ไม่ถือเอาทรัพย์เจ้าของไม่ได้ให้เป็นผู้ที่ไม่ได้แกล้งพรากชีวิตสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยข้อนี้ส่วนใหญ่จะรักษากันได้อย่างดีแล้วก็จะได้อนิสงส์ของศีลตรงนั้นทีนี้ถ้าเราจะทําให้ยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปให้มันมีความละเอียดประณีตขึ้นไปก็ให้ตั้งจิตด้วยนะตั้งจิตเพราะศีลเนี่ยคือการตั้งใจคือการตั้งใจศีลเนี่ยเป็นการควบคุมกายควบคุมวาจาก็จริงแต่สิ่งที่จะควบคุมกายควบคุมวาจาได้เนี่ยก็คือเรื่องของใจเพราะนั้นทำให้บางทีคนที่ทำได้อยู่อย่างเป็นปกติเนี่ยทำได้อยู่อย่างเป็นปกติไม่ได้ตั้งใจทําแต่ก็ทําได้อยู่แล้วแต่เช่นคนที่อยู่ในเมืองไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์อยู่เป็นปกติเนี่ยเขาสบายสบายอยู่แล้วแต่บางทีสถานการณ์มันชงมาให้เกิดขึ้นเช่นว่าช่วงนี้ยุงออกมาแหมยุงมันกัดเราแต่ปกติฉันก็ไม่ได้ตียุงเพราะว่ายุงมันไม่มาแต่ช่วงที่ยุงมานี่มันก็เผลอตัวพัวไปเหมือนกันแต่ไม่ได้ความเผลอตัวพัวไปเนี่ยมันทําให้เสียงของเราดังนั่นดังพร้อยขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเราตั้งใจเอาไว้อย่างเข้มแข็งมั่นคงเลยนั่นตั้งใจว่าฉันจะรักษาศีลได้ก็ถึงแม้ว่าคุณจะทําได้อยู่แล้วนั่นแหละแต่เพราะคุณตั้งใจเอาไว้คุณจะไม่เผลอไอการตั้งใจนี่แหละตั้งใจขึ้นมานี่แหละคือสติท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างอนาปานสติดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคือตั้งสติขึ้นเอาไว้ตั้งสติขึ้นไว้ก็คือตั้งใจในการที่จะเอาใจของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจในที่นี้เราตั้งใจในการที่จะรักษาศีลให้มันละเอียดขึ้นดีขึ้นแต่เพราะนั้นความด่างความพร้อยที่อาจจะมีบ้างในการรักษาศีล5เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามเนี่ยมันจะดีขึ้นได้มันจะเลิกด่างมันจะเลิกพร้อยเมื่อเราตั้งใจทําจริงๆจังๆคือโดยปกติคนที่ผิดศีลนั่นคือปกติฉันเป็นอย่างนี้แต่ว่าอาจจะมีผิดปกติบ้างนิดๆหน่อยๆก็คือคุณทําผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเผลอเรอบ้างลืมบ้างนึกไปแหมจะไม่พูดคําหยาบไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อซึ่งนี้เป็นเรื่องศีลที่ละเอียดขึ้นไปนะแต่ว่าบางทีมันก็เผลอนะคือปกติก็ไม่ได้พูดอยู่แล้วล่ะแต่ทําผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจเราตั้งใจทําใหม่เราก็จะไม่ทําผิดโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเราได้ตั้งใจในการที่จะไม่ทําแล้วตั้งใจในการที่จะทําดีแล้วตั้งใจในการที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีแต่การตั้งใจตรงนี้แหละทำฝังคือการที่เราฝึกสติถ้าเราฝึกสติด้วยการตั้งใจอย่างนี้โดยไม่ให้มีความเผลอเรอไอสติที่เราตั้งขึ้นนี่แหละมันจะทําให้สมาธิของเราเนี่ยลึกล้ําลงไปดีขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปแล้วไอสติที่เราตั้งขึ้นไว้เนี่ยพอมันเริ่มนะทําให้เรามีศีลอย่างตั้งมั่นดีขึ้นใช่ไหมมีความไม่ร้อนใจมีปีติมีสุขเกิดขึ้นมีสมาธิเกิดขึ้นมันก็จะค่อยมีความเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นสติเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งต้องมาฟังเป็นกําลังของจิต ในการที่จะทำให้เรานั้นตรัสรู้ทำได้เพราะนั้นในขณะที่เราตั้งจิตฝึกนะฝึกในเรื่องของกายวาจานี่แหละโดยผ่านทางการฝึกใจนั้นตั้งใจขึ้นในการที่ทำความดีตั้งใจในการที่จะรักษาศีลให้ดีตั้งใจในการที่จะทำให้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในเรื่องของศีลของเราตั้งใจในการที่จะทำให้มันถูกอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์และไม่มีความด่างความพร้อยแต่การตั้งใจตรงนี้จิตคุณได้คะแนนเพิ่มนั่นคือเรื่องของสติแต่จิตที่มีกำลังคือสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้แต่หน่อยเรื่องศรัทธาเรื่องความเพียรก็ได้ด้วยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็ได้ด้วยแต่เพราะว่าไอ้เจ้า4อย่างนั่นคือศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องทำให้สมดุลกันโดยสิ่งที่จะทำให้มันสมดุลกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของสติเพราะฉะนั้นสติเราไล่ไปฝึกไปตั้งแต่เรื่องหยาบๆข้างนอกคือเรื่องของกายเรื่องของวาจาฝึกไปเราก็จะค่อยๆทำไปได้ซึ่งสติตรงนี้แน่นอนถ้าเรารักษาไว้จากการที่เรามีอนาปานสติจากการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแต่สติคุณจะตั้งขึ้นได้คุณใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือการที่เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการฝึกสตินะมันจะทำให้ไปถึงวิมุตติเดียวนะถึงสุดยอดนั่นเลยวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องพูดถึงเลยสมาธิขั้นไหนขั้นไหนนั้นได้แน่นอนผ่านไปนะจนไปถึงปัญญานะเรื่องของการที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นนั่นไปเลยแต่เพราะว่าเวลาสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยอย่างเวลาที่เราเข้าได้เข้าเข็มกำลังจะผิดศีลอย่างเงี้ยจังหวะที่จะตบยุงหรือจังหวะที่เขาเอาสัญญาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาล่อนะเพื่อที่ให้เราทำการโกงทำการลักขโมยอย่างนี้เป็นต้นหรือเวลาที่จะพูดวาจาสวนกลับเข้าไปเนี่ยถ้าเรามาระลึกถึงลมหายใจแต่มีสติอยู่ในลมหายใจปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ไปทางต่ำแต่มันจะไม่ไปในทางที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ไปทางอกุศลแล้วกายวาจามันไปไม่ได้แต่มันก็จะได้รับการควบคุมตรงนี้อันนี้ค่อยๆฝึกไปนะอันนี้คือข้าพเจ้ากำลังพูดถึงกระบวนการของคนที่เขารักษาสติได้ดีแล้วแต่เขาสามารถที่จะรู้ลมหายใจในกิจกรรมการงานต่างๆระหว่างวันของเขาจะทำให้เขาดีขึ้นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสนใจในที่นี้คือไม่ใช่เรื่องผลแต่ที่เราต้องสนใจในที่นี้คือเรื่องของเหตุเหตุในที่นี้เพื่อที่จะให้ได้ผลคือศีลดีขึ้นเหตุในที่นี้คือเราตั้งสติขึ้นเอาไว้คือไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้ไม่ให้สนใจเรื่องศีลนะแต่ให้สนใจเรื่องเหตุของศีลในการที่จะทำให้เรานั้นสามารถทำศีลของเราให้ไม่ด่างและทำศีลของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงได้แต่ซึ่งเหตุในที่นี้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงคือเรื่องของการตั้งใจทำในการตั้งสติขึ้นนั่นเองการตั้งใจคือการตั้งสตินั่นเองสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นสิ่งเดียวสิ่งแรกที่พระเจ้านึกถึงในหลังจากที่ตรัสรู้ใหม่ๆอยู่ใต้โคนต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะแล้วว่าจะสอนยังไงดีจะสอนด้วยวิธีไหนดีก็ได้นึกถึงระลึกถึงเรื่องนี้เรื่องแรกเลยคือเรื่องสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องสติเนี่ยนอกจากที่จะทำให้เราบรรลุได้แล้วตัวอย่างมีเยอะแยะในสมัยพุทธกาลแต่ยังกรณีของท่านพระสารีบุตรแต่ซึ่งท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีสติในการเข้าสมาธิมีสติในการออกจากสมาธิทุกขั้นตอนแต่ทำให้ท่านบรรลุทำได้อันนี้ก็เป็นคำถามของคุณสุภาจารีพอดีที่เป็นคำถามที่2ของวันนี้แต่ที่ได้ถามถึงเรื่องของการบรรลุธรรมของท่านพระสารีบุตรแต่ที่ในพระสูตรเนี่ยเขาบอกว่าท่านพระสารีบุตรมีความคิดอย่างนี้ว่าได้ยินพระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญายิ่งเนี่ยพอท่านพระสารีบุตรเห็นธรรมในข้อนี้พระสุคตก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้านั่นแหละนั้นตรัสการสละคืนธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญายิ่งในการสละคืนธรรมคือการปล่อยวางในการไม่ถือเอาแต่ด้วยปัญญายิ่งปัญญาตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่เห็นความไม่เที่ยงในการที่เห็นความไม่ใช่ตัวตนนี่คือในระดับความไม่ใช่ตัวตนแล้วนะเพราะฉะนั้นในระดับความที่คุณจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ต้องมีสติอย่างชนิดที่ว่ามีกำลังมากทีเดียวเพราะในที่นั้นเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยมีสติอยู่ตลอดในสติในการเข้าสมาธิสติในการออกจากสมาธินะเห็นแง่มุมตรงนี้ว่าอ๋อมันไม่ใช่ของเราเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วก็จึงสละคืนจากธรรมเหล่านั้นได้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่ท่านมีแต่ซึ่งตรงนี้คุณสุภาจารีถามว่าเป็นการบรรลุธรรมชนิดที่เรียกว่าด้วยปัญญาวิมุตติใช่หรือไม่โอ้อันนี้เป็นคำของท่านพระสารีบุตรเองยืนยันเอาไว้นั้นได้บอกได้คุยเรื่องนี้กับท่านพระมหาโมคคัลลานะแต่ซึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะในที่นั้นเนี่ยได้เคยอีกวาระหนึ่งนะที่กรุงราชคฤห์นี่เหมือนกันแต่เป็นคนละวันกันคนละวาระกันได้ไปถามท่านพระสารีบุตรว่าตัวท่านเนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมแบบไหนท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าเราบรรลุด้วย ปัญญาวิมุตติเป็นภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติแล้วก็ยังได้มีพระพุทธเจ้าก็ได้ยืนยันไว้อีกในพระสูตรหนึ่งที่บอกว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติมีการบรรลุธรรมด้วยปัญญาคือการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ตามในสมัยปัจจุบันก็ตามเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือประเภทที่เรียกว่าอุคโตภาควิมุตติอันนี้ประเภทหนึ่งกับประเภทที่2เรียกว่าปัญญาวิมุตติซึ่งการบรรลุธรรมทั้ง2อย่างนี้ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนามีทั้งเจโตวิมุตติมีทั้งปัญญาวิมุตติแต่ถึงจะบรรลุธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นอุคโตภาควิมุตติก็ตามแม้ทั้งปัญญาวิมุตติก็ตามซึ่งเรื่องนี้ครับเจ้าก็ได้คุยกับคุณเตือนใจแล้วในสัปดาห์ก่อนๆนั้นแต่ท่านผู้ฟังต้องการฟังก็ลองไปหาดูที่ puredhamma.com puredhamma คำนำของคุณสุภาจารีนี้ยังได้ถามต่อไปว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยเข้าออกฌานสมาบัติไปด้วยเราก็เห็นความเกิดความดับของเวทนาในระดับต่างๆไปด้วยนั้นได้อย่างไรเอาก็เพราะสติไงท่านผู้ฟังนั่นคือในสมาธิเนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นอยู่เอ๊ะจริงเหรอเอาก็ความสุขโสมนัสอันใดที่เกิดจากในสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้มันดับไปไหมมันอาจจะยังเกิดอยู่หรือมันอาจจะดับไปนั้นดับไปนี่คือเราไม่ได้บังคับมันนะแต่มันก็จะดับไปมันก็จะเกิดขึ้นตามเรื่องตามราวของมันแต่สิ่งที่เราต้องการสร้างให้เกิดขึ้นเนี่ยคือเรื่องของสติธรรมสารีบุตรตอนนั้นเนี่ยมีสติในการเข้าสู่สมาธิมีสติในการออกจากสมาธิแต่เวทนาที่เกิดขึ้นจากในสมาธิมีแน่นอนแต่บางทีเรานั่งสมาธิไปเรารู้สึกว่ามีความสบายใจความเย็นใจอันนั้นคือเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่รุ่มหลงไม่กำหนัดไม่ยินดีในสิ่งนั้นอันนี้ถูกต้องถามว่าเราจะไม่รุ่มหลงกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นได้อย่างไรถูกคุณต้องมีสติแต่เราจึงจะเห็นการเกิดของมันไม่เกลือกกลั้วในธรรมนั้นแต่เวลาที่มันดับไปเราอาจจะนั่งสมาธิอยู่แต่เราไม่ได้ความสุขต่างๆเหล่านั้นมันก็ดับไปแต่เราก็ไม่ยินร้ายไม่กระฟัดกระเฟียดเกลียดชังในสิ่งนั้นแต่ก็ชื่อว่าเรามีสติรักษาอยู่ความทุกข์ทั้งหมดทั้งฝังมันจะรวมลงที่เวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนนั้นมันจะไปเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นคือเจ้าของคำถามคือคุณสุภาจารีเนี่ยถามประเด็นนี้เพื่อที่จะมาโยงเข้ากับการปฏิบัติของตัวเองว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราสังเกตความจางคลายความดับไปการสละคืนในเวทนาและความคิดต่างเกิดขึ้นเป็นระยะอย่างนี้จะทำให้เราก้าวหน้าในการปฏิบัติได้หรือไม่ในเรื่องของการสังเกตเห็นความเกิดขึ้นความดับไปในเวทนาก็ตามในความคิดก็ตามเนี่ยเราจะทำตรงนี้ได้เนี่ยท่านฟังเราต้องมีสติในสติจะเกิดขึ้นจากอะไรจะเกิดขึ้นจากการที่เราต้องมีฐานที่ตั้งในฐานที่ตั้งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของธรรมะก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของลมหายใจก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของกายก็ได้กายเวทนาจิตธรรมสามารถใช้เป็นฐานที่ตั้งได้เพราะเราสร้างเหตุให้ถูกแต่สร้างเหตุให้ถูกเนี่ยคือสร้างสติขึ้นอย่างที่ท่านพระสารีบุตรทำนะมีสติเกิดขึ้นละแล้วเราจะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปความตั้งอยู่ตรงนี้ได้ถามว่าเราจะทําสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็ได้เคยพูดถึงเหตุของการเจริญสมาธิภาวนาชนิดที่จะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะในที่พูดถึงเรื่องของการเห็นการเกิดขึ้นของเวทนาสัญญาของความคิดต่างๆในความตั้งอยู่ของเวทนาสัญญาความคิดต่างๆวิตกพวกนั้นในความดับไปของวิตกของเวทนาของสัญญาของความคิดต่างๆเราเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยสติสัมปชัญญะเราจะตั้งขึ้นในกรณีที่คุณสุภาจารีถามเนี่ยที่พูดถึงว่าชอบฟังธรรมชอบคิดตรีตรึกไปในลักษณะนั้นแต่ถ้าเราสังเกตเห็นเรามีสติอยู่ในการที่เกิดขึ้นของมันคือการที่มีสติสังเกตเห็นอยู่เนี่ยเหมือนกับเรามองไปจากข้างนอกเข้าไปนะคือตัวเราเองแต่ถ้าท่านผู้ฟังนั่งอยู่อย่างเงี้ยมองดูตัวเองเนี่ยจะไม่เห็นหน้าตัวเองใช่ไหมเหมือนเห็นเป็นบุคคลที่3แต่เรามองดูอีกบุคคลหนึ่งอยู่คือการมองดูการระลึกได้ตรงนี้เนี่ยให้เห็นจากมุมของบุคคลที่3แต่เช่นว่าเราเห็นคน2คนเขากำลังคุยกันอยู่แต่คน2คนเขากำลังคุยกันอยู่เนี่ยแต่ว่าบุคคลที่1กับบุคคลที่2เนี่ยเขาคุยกันเนี่ยเขาก็เห็นหน้าของกันและกันแต่เขาไม่เห็นหน้าของตัวเองบุคคลที่1ก็จะเห็นหน้าของบุคคลที่2แต่ไม่เห็นหน้าของตัวเองบุคคลที่2ก็จะเห็นหน้าของบุคคลที่1แต่ไม่เห็นหน้าของตัวเองแต่เรามองจากมุมของบุคคลที่3ให้เห็นหน้าของทั้งบุคคลที่1และบุคคลที่2ที่เขากำลังคุยอะไรกันอยู่เพราะในการที่เรามีสติเฝ้าสังเกตเนี่ยคือเราสังเกตเห็นจากมุมของบุคคลที่3 แต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดนั้นไม่ได้เห็นความคิดนั้นโดยเป็นตัวเราแต่ไม่ได้เห็นเวทนาหรือว่าความรู้สึกความคิดนั้นโดยเป็นตัวตนของเราตรงนี้แสดงว่าคุณมีสติละในการที่เราทําไปอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยสติของเราก็จะมีกําลังมากขึ้นและมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติขึ้นได้แน่เพราะมีสติมากขึ้นมากขึ้นแล้วในช่วงจังหวะการเผลอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะลดลงน้อยลงเพราะว่าที่เราตั้งใจในการทําในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีมันก็มีเผลอบ้างนะสัมผัสนั้นมากระทบเอาเผลอไปนะไปจี๊ดนิดนึงนะไปคิดว่าอันนี้เป็นตัวเราขึ้นมาจิตเข้าไปเกลือกลั้วเห็นเป็นลักษณะของบุคคลที่1หรือบุคคลที่2ละนะมันเผลอไปละมันลืมไปละเอาเราก็ตั้งใหม่ตั้งสติใหม่ในการที่เห็นตรงนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปในทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้อันนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดถึงว่าคุณจะต้องปล่อยวางไม่สนใจไม่อะไรอย่างนั้นเลยนะเพราะว่านั่นจะเป็นผลต่อไปอีกแต่เป็นผลต่อไปของการที่เรามีสติตั้งขึ้นได้แต่พอเรามีสติตั้งขึ้นเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของมันอาจจะเผลอเรอไปบ้างแต่พอเราเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของมันเนี่ยใจของเรามันจะมีความหน่ายแต่มีความหน่ายในที่นี้คือนิพพิทามีความหน่ายมีความคลายกำหนัดพอมีความหน่ายมีความคลายกำหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้ในการปล่อยวางนั่นก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเป็นลําดับของต่อๆไปซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับกรณีของท่านพระสารีบุตรในที่ท่านเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสมาธิในขั้นต่างๆของเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากสมาธิในขั้นต่างๆเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปตรงนี้บ่อยๆนะบ่อยๆเพราะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในการเข้าสมาบัติในการออกจากสมาบัติมากนะพอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อย่างสูงแล้วเนี่ยเห็นบ่อยๆอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเบื่อเบื่อในที่นี้แต่คือนิพพิทานิพพิทาคือความหน่ายเบื่อหน่ายภาษาไทยก็แปลมาแต่ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งนะคือเบื่อเซ็งเนี่ยมันก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่ไปโน้มเอียงเทไปยึดถือสิ่งใหม่ๆแต่หน่ายในที่นี้คือนิพพิทาหมายถึงการที่วางแล้วเบื่อแล้ววางแล้วก็ปล่อยเลยไม่ไปยึดถือสิ่งใหม่อีกแต่ซึ่งมันแตกต่างกับเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งคุณเบื่อแล้วคุณจะวางแล้วคุณจะปล่อยละแต่ก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่แต่เบื่อนายนั้นในความนิพพิทานั้นวางแล้วเบื่อแล้วปล่อยละแล้วปล่อยเลยไม่ไปยึดถือสิ่งใหม่อีกแต่ซึ่งมันเป็นปกติธรรมดาของคนที่ถ้ายังมีตัณหาอยู่มีอวิชชาอยู่เนี่ยสติยังไม่ตั้งมั่นอาจจะมีบ้างอาจจะมีสติอยู่แต่ว่าอาจจะเผลอเรอบ้างในเวลาที่จิตเราตั้งขึ้นมันอาจจะไปยึดถือตรงนั้นไปยึดถือตรงนี้อยู่เนี่ยจะมีอยู่ซึ่งถ้าเผื่อว่าเราค่อยๆฝึกไปเนี่ยมีความนายเกิดขึ้นเต็มที่นะมันก็ค่อยวางไปวางไปเป็นขั้นเป็นตอนอันไหนอะไรที่เราวางได้แล้วเราละได้แล้วมันก็จบไปใช่ไหมบางทีมันกลับกำเริบเอาเราก็วางใหม่ฝึกวางใหม่ฝึกในการที่เชื่อตามที่เป็นจริงใหม่นะฝึกในการที่จะตั้งสติขึ้นใหม่นะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่พอเรามีความหน่ายความคลายกำหนัดแล้วก็จะมีความปล่อยวางปล่อยวางในที่นี้ก็คือสละคืนนะวางแล้ววางเลยแต่ในที่นี้ก็จะทําให้วิชาวิมุตติเกิดขึ้นได้ซึ่งในกระบวนการการปฏิบัติที่ข้าพเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยในคำถามของคุณจิรพันธ์ที่เริ่มตั้งแต่เรื่องของศีลมาแล้วเจริญอานาปานสติมีสติตั้งขึ้นไว้แต่จนคำถามของคุณสุภาจารีในเรื่องของการบรรลุธรรมของท่านพระสารีบุตรเนี่ยอันนี้คือมีสติอยู่ตลอดแต่เราค่อยเป็นค่อยไปค่อยฝึกค่อยทำแต่การกระทำการฝึกการทำตรงนี้จะทำความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้แต่ไอ้สติเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าตรงนั้นจังหวะชีวิตตรงนั้นของคุณเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องศีลธรรมดาธรรมดาให้ได้ซะก่อนก็ได้หรือว่าคุณจะกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มจะปล่อยวางสมาธิเห็นความเกิดดับในสมาธิขั้นลึกซึ้งความละเอียดตรงนั้นอันนี้ก็ต้องมีสติเหมือนกันมันทางเดียวกันนะระวังแต่มันทางเดียวกันไม่ว่าทางตรงนี้คุณจะอยู่ตรงต้นทางหรือคุณอยู่ปลายทางแล้วเป็นทางเดียวกันทางนี้คืออริยมรรคมีองค์8แต่ศีลสมาธิปัญญาต้องอยู่ที่นี่ไล่มาตั้งแต่เรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะนะเราต้องรักษาให้ดีแต่ได้มาเรื่องของจิตในการที่เราจะทำความเพียรสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ต้องมีแต่ได้มาเรื่องของปัญญาในการที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้เห็นตามที่เป็นจริงในเรื่องของอริยสัจ4และทำใจของเราให้ถูกต้องแต่พวกนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แต่เป็นกระบวนการเดียวกันเป็นขั้นตอนเดียวกันแต่เป็นวิธีการเดียวกันเป็นทางเดียวกันแต่บางคนอาจจะอยู่คนละขั้นตอนแต่ความเต็มความพร่องอาจจะไม่เท่ากันแต่ต้องมีสติอยู่ตลอดต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอด พอเราทําไปทําไปไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยก็จะค่อยเต็มขึ้นในมีความชํานาญขึ้นนั่นเองแต่ขอให้สร้างเหตุให้ถูกต้องเหตุที่เราต้องสร้างให้ถูกต้องนี้ก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาในเส้นทางในรักษาให้ดีแต่อย่าให้เป๋เพราะการที่เป๋ออกนอกเส้นทางทําให้เกิดความเนิ่นช้าเดี๋ยวแวะตรงนั้นเดี๋ยวหยุดแช่ดูตรงนี้ให้รีบเดินมาแต่อย่าไปเนิ่นช้าแวะตรงนั้นตรงนี้เราเดินมาตามทางได้ก็ต้องอาศัยกําลังในกําลังในที่นี้คือศรัทธาท่านผู้ฟังให้มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามีสติและสติจะเป็นตัวเหมือนกับเข็มนําทางให้มีสมาธิเป็นเหมือนกับเครื่องขับดันที่มันดันตัวเราให้ไปข้างหน้าได้แต่ตรงนี้จะเป็นกําลังในการที่จะทําให้เราเดินต่อไปได้แต่พูดง่ายๆก็คือเรื่องของอินทรีย์ทั้งห้าตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่จะช่วยกันไปวันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร